منافقت کا علاج بتایا جا رہا ہے. یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. تلہکم کا لفظ لہ سے ہے, اللہ غافل کرنا. لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دے, مشغول کر دے, کرنے کے کاموں سے خیال ہٹا دے. گویا اللہ میں خیال ہٹانے کا سبب صرف غفلت نہیں ہوتی بلکہ دوسرے فضول کام بھی ہوتے ہیں. گویا زیادہ ضروری چیز سے غیر ضروری یا کم ضروری کی طرف جانا ہی تلحکم میں آ جاتا ہے. اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں مشغول ہونا. مثلا نماز کا وقت ہے اور اس وقت انسان صفائی شروع کر دے کہ یہ نصف ایمان ہے. تو اب آپ کا ایمان نماز پر قائم ہے, اگر آپ پورا گنوا کے آدھا لے رہے ہیں تو آپ کا آدھا بھی جائے گا. تو یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ عموماً انسان کا مال اور بچے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں, اور اللہ کی یاد میں غفلت انسان کے اندر منافقت پیدا کرتی ہے. تو اہل ایمان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ مال و اولاد کی محبت تم پہ اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور فرائض سے غافل ہو جاؤ, اور اللہ کی قائم کردہ حلال و حرام کی حدود کی پرواہ نہ کرو. منافقین کے کردار کو واضح کرنے کے بعد اہل ایمان کا کردار سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو جو کوئی ایسا کرے گا وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اس میں کیا سبق ہے آپ کے لیے؟ ابھی تو آپ روز قرآن پڑھتے ہیں, لیکن جب یہ چھٹے گا, یعنی پڑھانا چھٹے گا یا پڑھنا چھٹے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہیں, لازمن توجہ دنیا کی طرف جائے گی, رہ رہ کے خیال آئے گا, خود پہ ترس آئے گا, کیا حال ہو گیا ہے میرے گھر کا, پردوں کا کوئی حال نہیں رہا, صوفوں کا ستیہ ناس ہو گیا ہے, کارپٹ خراب ہو گئے ہیں, کیا کمایا میں نے کورس کر کے. پھر ایک ایک چیز کو لگ جائے مانجنے دھونے, اور دن رات اس پہ کپائیں, اس کو بدلیں, صاف ستھرا کریں, پھر لوگوں کو بلائیں, نمائش کریں. ٹھیک ہے, گھروں سے غافل تو نہیں ہونا, لیکن یہ سوچ, یعنی اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گھر چھوڑ دیں, رہبانیت تو نہیں ہے اسلام میں. مقصود یہ ہے کہ یہ دل میں خیال آنا کہ دین کی وجہ سے میرا گھر اگنور ہو گیا ہے اور میں نے بڑی زیادتی کی ہے اپنے گھر کے ساتھ, یہ نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے خیریت و عافیت اور صحت کے ساتھ ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق دی. ہوا خیر مما یجمعون, ایسی دولت سمیٹنے کی توفیق دی ہے جو ہر نعمت سے بہتر. گھروں کا کیا ہے؟ جو چیز گندی ہے وہ صاف ہو جائے گی, جو پرانی ہے وہ بدل دی جائے گی. اگر ہم نہ بھی قرآن پڑھتے تو کیا کوئی صوفوں اور پردوں اور کارپٹس کو میلا ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ ہاں یہ تھا, کم ہوتے اب زیادہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں. اسی طرح شیطان رہ رہ کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو جب سے تم خود پڑھنے لگی ہو تمہارے بچے نالائق ہوتے جا رہے ہیں. قدرتی بات ہے, اتنی توجہ انسان نہیں دے سکتا, لیکن آپ کے علم کی وجہ سے آپ کے بچوں کو کوئی دوسرا علم بھی تو ملا ہوگا نا, کوئی اور تربیت بھی تو ملی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کے سچ بولنے سے وہ بھی سچ بولنے لگے ہوں, آپ کے نماز پڑھنے سے اس کی پابندی سے وہ بھی پابندی کرنے لگے ہوں, آپ کے اندر جو نرمی آئی ہو وہ ان کے کردار اور اخلاق میں بھی ریفلیکٹ کر رہی ہو. لیکن مثبت پہلو شیطان کم دیکھنے دیتا ہے, عموماً منفی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں برتنی, گھروں اور بچوں میں ایسا نہیں کھبنا کہ اللہ کا ذکر, اور ذکر سے مراد جمعے کی نماز اور خطبے کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی عبادت اور تعلیم دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ذکر اللہ. لا تلہکم, مت مشغول کر دیں تم کو, اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں ہیں, وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اصل بات یہ کہ ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں آخرت ہے، لیکن عموماً ہم دنیا کے مسائل میں الجھ کر اس بڑے مسئلے سے غافل ہو جاتے ہیں، پوری کی پوری ایفرٹ دنیا میں لگاتے ہیں اور آخرت میں جنت کے طلبگار رہتے ہیں. اور ہوگا کیا کہ جب کام دنیا کے لیے کیے اور انتظار جنت ملنے کا رہا تو وہاں جا کے ہاتھ کیا آئے گا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہوں نے وہاں کے لیے کچھ کیا نہیں ہوگا وہاں جا کر ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، منافقت کا علاج خرچ کرو. منافقت قربانی کرنے سے دور ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے جاتی ہے. دلوں کا رنگ بھی اور غفلت بھی صدقے سے دور ہوتا ہے. جس مال کی محبت میں تم یہ سب کر رہے ہو، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، وہ قربان کرو گے تو تمہاری منافقت جائے گی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تم فوت ہو جاؤ. موت، موت تو انسان کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا. میری ایک بہت ہی عزیز شاگردہ 1 جون کو ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوئے، 4 سال بعد یہاں کراچی میں آئے تھے، 4 سال کے بعد. اور آئے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، دوست کو فون کر رہے تھے، ریلیکس ہو کے چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. اینک تھی وہ یہاں رکھی ہوئی تھی، جیسے عام طور پر قریب کی اینک کو لوگ آنکھوں کے اوپر جا ٹکاتے ہیں. بات کرتے کرتے کچھ ہوا اور ریسیور گر گیا. دوسری طرف دوسرے اینڈ سے دوست ہیلو ہیلو کر رہا لیکن ادھر سے جواب نہیں آ رہا. تو بات ضروری تھی، اس نے کہا کہ اچھا فون بھی نہیں ہو رہا، لائن بزی جا رہی ہے، چلو میں پھر خود جاتا ہوں. جب وہ ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ کرسی پہ بیٹھے ہیں اور دیکھ کے مسکرائے بھی نہیں اور ہلے جلے بھی نہیں، اور اتفاق سے دروازہ کھلا تھا، اسی طرح کرسی پہ بیٹھے ہوئے، ڈیجیٹل ڈائری سامنے کھلی ہوئی ہے، اینک یہاں رکھی ہوئی ہے، ریسیور نیچے گرا پڑا ہے، بالکل پرسکون بیٹھے. ہلایا جلایا دیکھا، ختم، لمحوں میں ختم. پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ چلے گئے ہیں. اور اس دفعہ میں چونکہ تعزیت کے لیے گئی تھی، وہ اپنی زبان سے جب واقعہ سنا رہی تھی اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ موت اتنی قریب ہے. اتنی کتنی دفعہ فون کرتے ہوئے ہمیں خیال آیا ہو کہ ہم اس وقت بھی مر سکتے ہیں، کتنی دفعہ کسی کرسی پہ بیٹھے اینک لگائے یہ خیال آیا کہ یہاں بھی بیٹھ کے جا سکتے ہیں، یہ ریسیور چھٹ سکتے ہیں ہاتھ سے. اور اس سے پہلے بالکل صحت تھی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، نتھنگ. اور ماشاء اللہ ان کی وائف جاب کرتی ہیں، کالج میں پڑھاتی ہیں، اور کچھ عرصہ انہوں نے بیچ میں چھٹی لی، کورس شروع کیا، پھر ان کو مجبوراً پھر جوائن کرنا پڑا، پھر کیسٹ سے روز کی کیسٹ لے جاتی، رات کو بیٹھ کے کام کرتی، پھر صبح دوبارہ اگلی لینے کے لیے آتی، اور بہت بھاگ دوڑ کسی طرح انہوں نے کام کیا. ان کے ہسبینڈ کو یہاں سے لاہور لے جایا گیا، وہ وہاں سے لاہور آئیں، کیونکہ پوری فیملی لاہور میں ہے، تو وہاں پر ان کو دفنانا تھا. کہتی کہ میں نے سب کو بتا دیا کہ 3rd دن کے بعد سب ختم. اور انہوں نے کہا کوئی چادریں وادریں نہیں بچھانی، کوئی کچھ نہیں کرنا، جو آئے تعزیت کرے، دعا کرے اور واپس جائے، لمبا نہیں بیٹھنے دینا کسی کو. لوگوں نے بہت ہی عجیب اس کو محسوس کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نہ کسی کو بیٹھنے دے رہی ہیں، نہ ہی کسی کو، یعنی کوئی محفل نہیں سجی، کوئی کچھ نہیں. وہ پوچھتے سپارے پڑھنے تو کہتی کہ آپ گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کے اپنے لیے، لہٰذا گھر ہی پڑھ لیں. 3rd دن انہوں نے سب نے کہا کہ اکٹھے ہونا، انہوں نے 6:30 کا ٹائم دیا، 6:30 سے 7:45 کے بیچ میں مولوی صاحب نے دعا کی، خواتین میں انہوں نے خود کی، سب کو فارغ کر دیا. ان کا کہ نہیں اتنی جلدی آ کے لوگ چلے جائیں گے، اور جو ٹائم دیا تھا دعا کا اس وقت دعا شروع کر دی، جو پہنچا پہنچا، جو نہیں پہنچا نہیں پہنچا، خلاص. کہتی کہ لوگ مجھ پہ باتیں بناتے تھے، تمہارے شوہر کی ڈیتھ ہی، کہتی مجھے پتا ہے میرے اندر صدمہ کیا تھا، لیکن اس وقت میں ایک دیوار کی طرح کھڑی تھی، ایک چٹان کی طرح کھڑی تھی، میں نے کوئی بدعت نہیں ہونے دینی. اور کہتی کہ راستے میں جب میں لاہور کا سفر کر رہی تھی، میں نے پوری کتاب میرا جینا مرنا جو ہے وہ پڑھ لی. انفیکٹ وہ انہیں کی بہو کی خالہ نے لکھی ہوئی کتاب بھی. کہتی اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا نا. پھر کہتی کفن کے اوپر میں نے پھول نہیں ڈالنے دیے، کوئی ایسی چادریں اور کوئی ایسا رونا دھونا اور کچھ نہیں کرنے دیا، 100% میں نے ایک ایک چیز پہ عمل کروایا جو اس میں لکھا ہوا تھا. اور ان کی فیملی وہ فیملی جو ٹرینڈ سیٹر ہے، جو نیا فیشن اور جو نیا کام کرنا ہو وہاں سے چھوٹتا ہے. کہتی مجھے اب سمجھ آئی کہ اللہ مجھے کیوں رکھا اور میرے میاں کو پہلے کیوں لے گئے، کیونکہ اگر وہ رہتے تو ان کی تو کوئی بات نہیں مانتا. ان کا میں نے روک کے میں نے اپنی وصیت لکھوائی، میرے مرنے پہ اس میں سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ منکرات اور بدعات، کیونکہ کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار، یہ بدعات معمولی چیز نہیں ہے، لیکن یہ قرآن ہی کا معجزہ کہ انسان کو اتنا ایمان دیتا ہے، ایسا سٹرانگ کرتا ہے کہ انسان واقعی ایک عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے. ایسے عملی نمونے کم ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی مصلحتوں کا شکار ہو کر بعض اوقات کہتے ہیں اچھا یہ مائنڈ کرے گا، وہ فلاں ایسا بولے گا، چلو جانے دو اس وقت، اب چھوڑو پھر دیکھیں گے. لیکن عمل وہ ہے جو گھر سے شروع کیا جائے. کسی اور کی ڈیتھ پہ کرتی تو اور بات تھی، لیکن اپنے پہ جب پڑی اور صدمے کے وقت خود کو سنبھالا، صبر کیا، کوئی چیخ پکار نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اب عزت پر ہیں. کہتی کہ روزانہ کلاسز کرتی تھی آفٹر نون میں، دو تین کالج میں روزانہ 5 منٹ ان کو اسمبلی میں ملے. انہوں نے کئی پارے اس 5 منٹ میں کر لیے صرف روز کے ٹرانسلیشن کے ساتھ. پھر یہ کہ ماسٹرز لیول پہ پڑھاتی ہیں انگلش، اور بہت سینسیبل اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں. ان کو اپنا پورا سلیبس کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم اس میں سے نکال کے کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور بتاتی ہیں. پھر ان کے اسٹوڈینٹس میں سے کئی لوگ آئے ہیں جنہوں نے پورا پورا قرآن کا پھر کورس کیا آگے. اور یہ سب کچھ اپنے عمل کے ساتھ کر رہی ہیں زیادہ. تو مجھ سے پوچھتی تھی کہ میں درس دینے کے لیے جاؤں، میں نے کہا نہیں، ابھی آپ جو اللہ کا حکم ہے وہی کریں، جس کو سیکھنا ہوگا وہ گھر آ جائے گا، گھر میں ہی بتا دیا کریں. کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ ہے نا کہ ایسے میں خاتون جو ہے وہ اسی جگہ پر رہے، اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. تو بہرحال وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، خرچ کر لو، دے دو جو دینا ہے اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. اور اس نے تو آنا ہے اپنے وقت مقرر پر. فَيَقُولَ، پھر کہنے بیٹھے، رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا رب تو نے مجھے قریب کی مدت تک کوئی اور مہلت کیوں نہ دی، یا اللہ تھوڑی سی مہلت تو اور دے دیتا. فَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقہ کرتا. وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بھی نیکوں میں شامل ہو جاتا. کیونکہ صدقہ کرنا نیک بننے کا ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جبکہ انسان تندرست ہو، آئندہ ضروریات اس کے پیش نظر ہوں، اور یہ خوف بھی ہو کہ مال خرچ کر دیا تو بعد میں خود محتاج نہ ہو جاؤں. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ ٹالو جب تک کہ روح تمہارے حلق میں آ جائے، اور مرنے لگو اس وقت کہو اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں راہ میں خرچ کر دو. اب وہ مال تو دوسروں کا ہو ہی چکا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، تونگری کو محتاجی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. غنیمت جانو، کر لو جو کچھ کرنا ہے، ابھی وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے اپنے مال میں سے اپنے واسطے اپنی زندگی میں کیا بھیجا، اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں اس نے مرتے وقت کتنا مال چھوڑا، کیا کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے. تو ہمارا نام کس میں ہوگا؟ فرشتے گن پائیں گے یا انسان گن پائیں گے؟ کیونکہ منافقین کو خرچ کرنا بڑا بھاری تھا. ان کا حال کیا تھا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، وعدے کرتے تھے اگر ہمیں کچھ مل گیا اللہ کے فضل میں سے تو ضرور صدقہ کریں گے، ضرور نیک ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیا، بخلوا بھی، بخل کر بیٹھے، وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ موڑ گئے اور وہاں ہی منہ موڑنے والے. فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے اس وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ نے نفاق کو ان کے دلوں میں لگا دیا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جب کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، قیامت تک پھر نفاق دلوں میں گڑ جاتا ہے. کیوں؟ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، انہوں نے خلاف ورزی کی اس عہد کی جو انہوں نے اللہ سے کر رکھا تھا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بوجہ اس کے وہ جھوٹ بولتے تھے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، جس شخص کے ذمے زکوٰۃ واجب تھی اور ادا نہیں کی، یا حج فرض تھا اور ادا نہیں کیا، وہ موت سامنے آ جانے کے بعد اللہ سے اس کی تمنا کرے گا کہ میں پھر دنیا کی طرف لوٹ جاؤں، یعنی کچھ مہلت اور مل جائے تاکہ میں صدقہ خیرات کروں. ولی آخر اللہ نفسن، یاد رکھو اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہ دے گا. موت آنے کے بعد یہ سب باتیں لغو ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا.